Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Ja, hoe digital is India? Premier Modi presenteert zijn land dus maar wat graag als de digitale voorloper. In 2015 lanceerde hij hoogstpersoonlijk de campagne Digital India. En die moest zoveel mogelijk mensen in het land toegang geven tot de wonderen van het wereldwijde web. Maar intussen wordt ook nergens ter wereld het internet zo vaak afgesloten door de autoriteiten als in India. En daarin speelt juist ook de partij van Modi een bedenkelijke rol. Chris Ruighoek, die dook onder in Digitaal India. En straks is hij hier. Tot 19:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst, wat hebben de Syrische president Assad, de Russische president Poetin, de Saoedische kroonprins Bin Salman en de Hongaarse premier Viktor Orbán gemeen? Ze prijken allemaal op de lijst van vijanden van de pers die Verslaggevers zonder Grenzen elk jaar opstelt. En daarmee heeft Orbán ook een primeur te pakken. Hij is de eerste Europese regeringsleider op die lijst. Kati Piri, Tweede Kamerlid namens de PvdA. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ben je verbaasd dat Orbán toetreedt tot dit lijstje? En waar heeft hij deze twijfelachtige eer aan te danken? Nou, verbaasd niet, maar het is natuurlijk schandalig dat een Europees Unieland, een leider daarvan, tot zo'n lugubere lijst van vijanden van de pers moet worden toegevoegd. Kijk, toen Orbán zo'n 10 jaar geleden aan de macht kwam, een van de eerste dingen die hij deed was een raad volstoppen met zijn eigen mensen, een raad voor de journalistiek. En die mochten boetes uitdelen aan journalisten die volgens hen niet objectief waren. We hebben de afgelopen jaren gezien hoe radioprogramma's van de zender zijn gehaald. Kranten zijn overgenomen. Op dit moment platteland, Hongarije, kan je geen oppositiekrant, of eigenlijk oppositiekrant, gewoon geen kritische krant meer lezen. Maar ook de meest populaire nieuwswebsite, Index, vorig jaar opgekocht. Een RTL, die tv maakte in Hongarije, weggepest met megaboetes. Dus helaas is het wel terecht dat ze op deze lijst staan. Ja, en dat u dat zorgelijk vindt, dat lijkt me evident. Tot nu toe is Orbán niet bepaald gecharmeerd gebleken van bemoeienis van buitenaf. Grote vraag lijkt me dan ook, hoe moet Nederland in eerste instantie, maar misschien de EU in bredere zin, met die situatie van Hongaarse media omgaan, zoals ook uit dit lijstje weer blijkt? Ja, kijk, volgend jaar zijn er bijvoorbeeld hele belangrijke verkiezingen, nationale verkiezingen weer in Hongarije. De oppositie komt gezamenlijk met één kandidaat. Maar op het moment dat zij straks via geen enkele medium eigenlijk hun verhaal aan de Hongaarse kiezer kunnen vertellen, raakt dat natuurlijk ook rechtstreeks de democratie in Hongarije. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we hier aandacht voor vragen, zowel bilateraal als Nederland, als de Europese Unie. Ik ben teleurgesteld de afgelopen jaren. Want het is niet alleen de persvrijheid, het is ook de onafhankelijke rechterlijke macht die onder druk staat in Hongarije, hoe er wordt omgegaan met minderheden. Eigenlijk zijn alle reacties van de EU constant te laat of te weinig. En wat ik vind dat we als Nederlandse regering ook zouden kunnen doen, is het maatschappelijk middenveld, de onafhankelijke journalistiek, veel meer ook bilateraal steunen. Op dit moment heeft Nederland maar €25.000 per jaar aan projecten om Hongaars middenveld te steunen. Nou, daarmee sla je natuurlijk dat heeft in ieder geval weinig impact. Maar is dat ook een manier om die kritiek van Orbán, die je meteen eigenlijk boven de markt hoort hangen, namelijk, hè, daar zijn ze weer, buitenlandse inmenging, kun je dat op die manier omzeilen? Ik bedoel, in eerste instantie vanuit Nederland, maar misschien ook wel vanuit de EU, als je zegt, we willen die Hongaarse media zelf juist ook steunen. Dit zijn natuurlijk dingen die we altijd hebben gedaan voordat landen lid werden van de Europese Unie. We hadden ook heel veel projecten in Hongarije tot 2004, totdat het land lid werd van de Europese Unie. En we dachten, nu is dat niet meer nodig. Het blijkt maar weer eens hoe hard dit soort steun nodig is. Kijk, Viktor Orbán en zijn partij waren erbij, waren ervoor dat het land lid werd van de Europese Unie. Dan zou je ook moeten houden aan dat soort basisprincipes als vrije journalistiek. En kijk, uiteindelijk gaan de Hongaren erover wie zij kiezen, ook volgend jaar met de verkiezingen. Maar we moeten wel met z'n allen in de Europese Unie ervoor zorgen dat dat is met onafhankelijke rechters en met journalisten die gewoon zonder druk vrij hun werk kunnen doen. En dat, die randvoorwaarden, die staan ontzettend onder druk momenteel in Hongarije. Maar goed, juist de kritiek op de rechtsstaat, die heeft volgens nog weinig effect gesorteerd. Maar u zegt, via steun uit maatschappelijk middenveld zou je misschien dus wel nog wat kunnen doen. Ja, en je ziet ook, kijk, de Hongaren, los van dat heel veel mensen veel nieuws ook niet meekrijgen, want ze krijgen eigenlijk alleen maar de propaganda van de regering te horen. Bij de laatste lokale verkiezingen zag je dus dat de oppositie enorm succesvol bleek te zijn in de steden. Niet zozeer ook vanwege de kritiek op de rechtsstaat, maar ook omdat ze gewoon zien dat na 10 jaar Viktor Orbán er nog heel veel armoede is in het land. Dus je ziet dat de oppositie sterker wordt, ondanks alle aanvallen. Ik vermoed dat de aanvallen de komende maanden dus ook alleen maar zullen toenemen vanuit Viktor Orbán om proberen die oppositie uit elkaar te spelen. En uiteindelijk gaan natuurlijk de Hongaren over wie ze kiezen. Maar het is ook onze taak om, als het binnen de Europese Unie dit soort zaken gebeuren, om daar tegen uit te spreken en ook te proberen dit soort onafhankelijke journalisten, onafhankelijke rechters op alle mogelijke manieren te helpen hun werk te doen. Hmm. En dan weer even terug naar dat lijstje van vandaag. Directeur Christian Mia van Reporters Without Borders, die maakt zich ook druk om de wetteloosheid die lijkt te heersen wanneer regeringsleiders media aanvallen. Hij zegt: het is ook beangstigend dat de verantwoordelijken, ondanks hun brutale ingrepen, toch vaak ongestraft blijven. Kunt u nou uitleggen, waarom gebeurt er meestal niet? Nou, omdat in landen waar natuurlijk de persvrijheid zo onder druk staat, het heel vaak niet alleen de journalisten zijn die onder druk staan, maar ook juist diezelfde rechters die zouden moeten optreden op het moment dat er dit soort dingen gebeuren. En datzelfde zie je eigenlijk in Hongarije. Je begint nooit alleen maar door de journalisten aan te vallen. Je doet tegelijkertijd alle onafhankelijke pilaren die een democratie nodig heeft, die aanval is op hen tegelijk allemaal. Dus in Hongarije zijn ook heel veel corruptiezaken bijvoorbeeld, waar de Europese Unie achteraan heeft gezeten. Maar de vervolging moet vervolgens nationaal vanuit het Hongaars Openbaar Ministerie geschieden. En ja, zij pakken het niet op. Zij zijn benoemd door Viktor Orbán, politieke benoemingen. En dat is een van de redenen waarom er zo'n straffeloosheid heerst in veel landen waar de persvrijheid onder druk staat. En wat gaat u nu concreet als Nederlands Kamerlid doen? U hebt een aantal dingen genoemd, maar wat ligt er op uw bord? Nou, ik denk dat het belangrijk is, zodra we na het reces weer gaan hebben over de budgetten voor Nederland, dat we echt nu de budgetten voor landen in de Europese Unie, waar persvrijheid steeds meer onder druk staat, Hongarije is daar een goed voorbeeld van, dat we dus meer geld daarvoor beschikbaar stellen. En ten tweede, het is niet zo omdat het geen effect heeft in Hongarije dat je maar niet moet uitspreken. Gelukkig in de Tweede Kamer zijn er heel veel partijen, ik zal dat ook blijven doen, die zich zorgen maken over de ontwikkelingen in Hongarije zelf. Zo zagen we het weer vorige week bijvoorbeeld met die anti-LHBTI-wetgeving. En ik denk dat het heel belangrijk is om ook die samenwerking te vinden met andere nationale parlementen, met het Europees Parlement, om dat geluid te laten blijven horen en om ook heel veel Hongaren, want de helft stemt niet op Viktor Orbán, ook te laten zien dat wij hen niet zijn vergeten en voor hen ook blijven opkomen. Hartelijk dank voor nu. Kati Piri vanuit Den Haag. Mekte Bulgaris. Berita Dariloa-Negeri. Miss Internationale. Bureau Buitenland. De 28-jarige Nisha Rao is de eerste transgender in Pakistan die een rechtenstudie afmaakte en daarna een eigen advocatenpraktijk begon. En dat is bijzonder in een land waar de meeste transseksuelen nog voordat ze hun school kunnen afmaken door hun ouders uit schaamte op straat worden gezet. En Wilma van der Maten zocht deze advocaten op in Karachi. Ay re la la, mera jio re la la, mera ghar aya bala gopa. Good morning. Good morning. Good morning too. My slogan is committed to promote health, social and legal issues of transgenders irrespective of caste, creed, race and religions. Please come my... Okay, so that means, so let me have board seen, it's the trans pride, especially pride, yeah, hè? Yes. You are pride that you are a trans, you bent trots dat je een transgender bent. And it means that you are helping your community with gezondheidsissues, social issues. I have not paid, I am free legal work in overall community. Really? Ja. Ze werkt gratis voor haar transgender community. But then how do you get your income? My parents support me and my senior lawyer support me. Oh, ze krijgt support van haar ouders? We moeten zomaar eens even horen, want ik begrijp toch ook wel dat in het verleden dat het allemaal niet zo goed ging. Dan verder de trap op en van soms senioren advocaten krijgt ze ook financiële steun. Nice office, Nisha. Like a small boat. On the ocean, sending big waves. My father's beating me. And my brother's beating me. Ze denkt dat ze tussen haar zevende en haar tiende is begonnen. Dat ze voelde dat ze niet een jongetje was, maar een meisje. En ze zei speciaal als ze meisjeskleren droeg of zich opmaakte. Your parents, your father was beating you. And ja, your brothers beating also. Beating hard. They were hoping that they could beat it out of you. My father retired in major in army. Does that mean that you are from a good family? Yeah. I am going to Karachi. My age is 16 years old. Het was 16 toen ze van huis wegliep. Zei ze, stiekem ging ik naar Karachi om daar zich aan te sluiten bij de transgender gemeenschap. Ze ging bedelen en in de avonduren ging ze naar een privéschool. Ze gaf extra les aan buurtkinderen om ook wat geld te krijgen. But then you were already an exception, because I've never heard the story. The transgenders are backing and also come to school. Now my father, I am a lawyer, my parents is whipping. Toen ik was geslaagd als advocaat en de stukken van mij in de krant verschenen als de eerste transgender advocaat van Pakistan, zegt ze, toen moest mijn vader toch ook wel huilen. En toen kwam die en toen sloeg hij zijn armen om me heen en zegt ze, dat was eigenlijk het moment waarop ik werd geaccepteerd. En your mother, she also had to cry? This time my mother's regular call me in night. My mother love me and supporting me. Van haar huis heeft ze ook maar haar kantoor gemaakt. Het is echt een zoete inval. Want er worden nu nogal wat vrouwen, of transgenders moet ik zeggen, op straat gegooid. She transgender name is Natasha. Yeah. Your name is Natasha. Then she working all night sex. Then she's go to home and paid sister money. Dit is Natasha. Ja. Ze is ook een transgender. Ze is een sexworker. Ze werkt dus in de seksindustrie omdat ze op een of andere manier aan inkomen moet komen om het huur voor haar zus te betalen, die weduwe is. Two widow sisters. Ja. En met het geld dat ze verdient, helpt ze haar twee zusjes die weduwe zijn. Haar ouders zijn al overleden, daar betaalt ze de huur voor. Ze heeft ook HIV, maar dat kost natuurlijk ook allemaal geld, die medicijn, om in leven te blijven. Haar zusje heeft kanker. Nou, volgens mij kan het allemaal niet erg in het leven. How much do you earn in one night? 1000. She has perhaps $8 for a night. Okay, so all the transgenders are coming to your house. Some transgenders release in police station. Transgenders die zijn gearresteerd door de politie, die komen naar haar kantoor. Die blijven even bij haar slapen een paar nachtjes. They stay till they are healthy and can go back home. Your body is yours at the end of the day. Our body was made. I am a leader and only one, inshallah, in future judge. Ja, ze wil ook graag de eerste rechter van Pakistan worden. Nu is ze vooral bezig om transgenders de gevangenis uit te krijgen, om boetes te betalen, om ze te helpen met hun gezondheid, om ze te helpen hun huur te betalen, want ze gaan door een hele zware tijd heen. En ze zegt, ik zie wel dat er meer begrip in Pakistan komt, maar dat is voor mensen zoals ik die een studie hebben gedaan. Mensen die niet gestudeerd hebben, die moeten bedelen op straat of die moeten leven van een sekswerker zijn. Ja, die worden met de nekken aangekeken. Ja. You already changed a lot in Pakistan. Because whole Pakistan was talking about you as the first lawyer. You're famous. Yeah, I am famous in media, social media, Insta, and overall Pakistan supporting and promote me being a first lawyer. No, I still got a lot of value left in me. Een reportage van onze correspondent Wilma van der Maten. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En dan. Het land geldt als de grootste democratie ter wereld en profileert zich onder premier Modi graag als Digital India. En tegelijkertijd wordt nergens ter wereld het internet zo vaak afgesloten door de autoriteiten als in India. Die zogenoemde internet shutdowns worden ingezet als politiek drukmiddel. En daarbij is er een link met de regerende BJP, de partij van Modi. Dat blijkt uit onderzoek van Chris Ruigrok, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En hij zocht voor The Open Technology Fund uit waarom India overgaat tot zoveel van die internet shutdowns. Goedenavond, Chris. Goedenavond. Ja, die shutdowns, daarvan spreken we dus, begreep ik, als het gehele internet in een bepaald gebied wordt afgesloten door een regering. India staat wat dat betreft aan de top. Hoe vaak wordt het internet in India afgesloten? Als je dat nou afzet tegen andere landen bijvoorbeeld? Nou, krankzinnig vaak is het antwoord. En dat was ook een van de redenen om dit onderzoek te starten. Dat ik eigenlijk steeds als ik die lijstjes voorbij zag komen van waar ter wereld het internet wordt afgesloten, dat India echt op eenzame hoogte staat. Sinds 2018 wordt het meer dan 100 keer per jaar het internet volledig afgesloten. En in 2020 was het nummer 2 Jemen en daar vond het 6 keer plaats. Dus India is natuurlijk een heel groot land, dus het is wat dat betreft niet heel gek dat het daar vaak gebeurt. Maar als je dat helemaal uitrekent, is het ook relatief gezien nog steeds heel vaak. Veel. Ja. En belangrijke nuance daarbij meteen is dat het internet wordt nooit helemaal in heel India afgesloten. Het is nooit het hele land. Het is soms een deelstaat in India, maar veel vaker nog een stad of een deel van een stad, een wijk zelfs. Dus het is vaak zeer lokaal. Dus dat is een belangrijke nuance die meteen geplaatst moet worden. En is dat dan ook weer bijzonder voor India? Dat het dus juist lokaal ook ingezet wordt? Nou, wat je ziet, zeg maar, als we kijken naar veel shutdowns, dan wordt het internet vaak afgesloten wanneer een regime onder druk staat, bijvoorbeeld bij grootschalige protesten, recent nog in Belarus bijvoorbeeld. En dat is ook het beeld wat veel mensen hebben bij een internet shutdown, ook heel erg gedreven vaak door 2011 in Egypte, toen Mubarak ten tijde van de Arabische Lente het internet geheel afsloot. En in India is er toch wel heel wat anders aan de hand. Wat India anders maakt is dus ook dat het vaak heel specifiek en vaak geografisch heel erg specifiek is in vergelijking met een totale nationale shutdown. Ja, want India is een federatie, dus het gaat ook soms om een hele deelstaat en enkele keer zeg jij zelfs kleinere gebieden. Ja. Kun je eens voorbeelden noemen? Welke regio's, gebieden in India zijn nou debet aan deze strategie? Ja, de allermeeste shutdowns vinden plaats in Jammu en Kashmir. Dat is belangrijk om meteen te vertellen. Dat is een betwist gebied. Zowel geclaimd door Pakistan als India. En India, het is een van de meest gemilitariseerde zones ter wereld. Bijna 1 miljoen Indiase militairen zijn daar gestationeerd. En de helft van de shutdowns in India, dus honderden, hebben plaatsgevonden in Jammu en Kashmir. En volgens de Indiase autoriteiten gaat dat dan om terrorisme te bestrijden. In werkelijkheid wordt er alles aan gedaan om iedere vorm van protest de kop in te drukken. Hmm. En om mensenrechten schendingen die zeer goed gedocumenteerd zijn, te bedekken eigenlijk. En de autoriteiten zo een vrije gang daar te laten gaan. Maar dat zeg je is de helft van al die shutdowns. Ja. Dat is dus gaat om die heel betwiste gebieden. Nou, daar kan je misschien iets bij voorstellen dat daar tot dit middel overgegaan wordt om het conflict niet olie op het vuur te gooien. Maar die andere helft, ik begreep, dit gebeurt dus ook in andere deelstaten waar helemaal geen sprake is van zo'n hoog oplopend conflict. Ja. Belangrijk om te vertellen bij de shutdowns in India is dat de bevoegdheid om tot zo'n shutdown over te gaan ligt niet bij de centrale regering. Dus het is zeker niet de minister-president Modi die besluit van daar gaan we een internet shutdown afvaardigen. India is een federale staat en het zijn eigenlijk de deelstaatregeringen die daar verantwoordelijk voor zijn. Die dat kunnen beslissen om het internet uit de lucht te halen. Ja, dus dat is een belangrijk aspect. En als je dan kijkt naar waar dat dan in India gebeurt en in welke deelstaten dat nou vaker voorkomt, dan laat mijn onderzoek zien dat eigenlijk de deelstaten waar de BJP, dus dat is de regeringspartij van Narendra Modi, zeer hindoe-nationalistisch en in 2014 ook in Delhi aan de macht gekomen. Dus ze vormen nu ook de nationale regering. Maar ongeveer de helft van de deelstaten wordt ook bestuurd door de BJP. En je ziet dat shutdowns daar buitensporig vaak eigenlijk plaatsvinden. Wel 3,5 keer zo vaak als in staten die niet door de BJP worden geregeerd. Hmm. En als je kijkt waarom dat dan vaak daar gebeurt, dan is dat ook vaak om protest de kop in te drukken. Misschien een voorbeeldje, in eind 2019 een zeer omstreden burgerschapswet. Daar werd door heel India eigenlijk geprotesteerd tegen die burgerschapswet, die geïnterpreteerd werd met name door de moslimbevolking als ware het de grondwet van India ondermijnend, omdat het heel erg discriminerend jegens moslims zou zijn. En je zag rond die wet en die demonstraties dat met name in de BJP-staten er internet shutdowns werden gebruikt om die protesten keihard de kop in te drukken, waarbij tientallen, met name moslim-demonstranten, zijn overleden. Dus dat is een belangrijke verklaring. Maar je bent ook een paar maanden in dit soort deelstaten geweest. Hè? Rajasthan, West-Bengalen heb je onderzoek gedaan. Ook daar komen dit soort internet shutdowns dus vaak voor. Je hebt ook gesproken met lokale autoriteiten die dus op de knop kunnen drukken om dat internet af te sluiten. Welke reden geven zij daar nou voor als jij daarnaar vraagt? Het gaat dus niet om die deelstaten waar dus werkelijk een heel duidelijk conflict aan de oppervlakte ligt, zoals bijvoorbeeld in het noorden het geval is. Ja. Eigenlijk iedere official die ik sprak, die echt aan de knoppen zat, die noemde communal tensions. Dat de reden was waarom het internet werd afgesloten. Met communal tensions wordt in India eigenlijk altijd spanning tussen de hindoes en de moslims bedoeld. En het argument is dan dat die officials geven dat in digital India er zo weinig eigenlijk nodig is om die twee groepen elkaar de hersens in te laten slaan, dat het wel noodzakelijk is om het internet af te sluiten. En heel vaak is dan de directe aanleiding een gerucht of online misinformatie dat verspreid wordt. En dan is het argument dat de autoriteiten geven van we kunnen niet anders dan krijgen we gigantische chaos en dan slaat de vlam in de pan. En als je dan wat dieper kijkt, dan zie je eigenlijk dat de regeringspartij van Narendra Modi een klimaat heeft geschapen in India waarin moslims totaal als de nationale vijand worden gezien. Dus dat de regeringspartij eigenlijk heel erg debet is aan die sociale spanningen die dan leiden tot die shutdowns. En nog meer concreet en meer specifiek zie je dat de directe aanleiding voor die shutdowns ook vaak direct eigenlijk geprovoceerd wordt door de BJP en verwante partijen. Wat heel vaak gebeurt is dat een religieuze processie, een soort groot religieus festival van hindoes, eigenlijk wordt gebruikt om conflict uit te lokken met een moslimgemeenschap. En bijvoorbeeld in de stad Jaipur, waar ik ook onderzoek heb gedaan, er zijn meerdere incidenten geweest dat er dan een processie van hindoes door de oude stad gaat waar veel moslims wonen. En dan worden er vaak slogans gebruikt om die beledigend zijn voor moslims. Er wordt soms met stenen gegooid, et cetera. Om maar een incident te creëren. Die dus vervolgens weer aanleiding zijn om te zeggen we moeten het internet hier afsluiten, want anders loopt het echt uit de hand. Precies. En je zegt, heeft de BJP dus ook zelf soms de hand in. Ze stoken dat conflict ook op. Ja, zeker. En 25 keer... laat mijn onderzoek zien, heeft zo'n religieuze processie in India geleid tot een internet shutdown. En kun je dan het zo hard zeggen dat die shutdowns dus ook onderdeel zijn van het beleid van de BJP, van de partij van Modi, in die verschillende deelstaten? Ja, dat is lastig, want je ziet dat deze shutdowns dus zowel plaatsvinden als in BJP-staten als in niet-BJP-staten. En dat is misschien een beetje paradoxaal of moeilijk te begrijpen dat de BJP, waar ze zelf aan de macht zijn, ook dit soort conflicten creëren. En vervolgens dat er een internet shutdown dan wordt afgevaardigd om dat vervolgens weer de kop in te drukken. Maar het doel van de BJP is niet om totale chaos te creëren, maar juist om genoeg conflict eigenlijk te creëren, waardoor zij als hindoe-nationalistische partij zich kunnen presenteren als de verdediger van de hindoe-belangen. Dus er moeten voldoende incidentjes eigenlijk zijn, waaruit blijkt dat de moslims ten opzichte tegenover de hindoes staan. En waardoor alle hindoes zich eigenlijk ervan overtuigd zijn dat de BJP hun belangen het beste zou kunnen verdedigen. Dus het is ook een hele electorale strategie in de verkiezingen om hindoe-moslim conflict te creëren en daar vervolgens tijdens de verkiezingen garen bij te spinnen. En zou je zeggen, dat lukt, hè? Lijkt mij. Althans, dat blijkt ook uit je onderzoek, hè? Nou ja, het lukt in die zin dat ze al sinds 2014 aan de macht zijn en in 2019 ook dik de verkiezingen hebben gewonnen. Dus dat lukt. Zij hebben er baat bij. Maar dan nog even naar de mensen in het land. Ik bedoel, wat zijn de gevolgen van dit soort internet shutdowns voor de mensen die daar wonen? Ja, dat is dramatisch. En ik denk dat we zijn nagenoeg allemaal verslaafd aan onze telefoon en aan internet. Dus en er gaat zoveel online waarvan we ons niet eens bewust zijn. Hetzelfde geldt voor India, dat een heleboel bankzaken, financiële transacties worden ook allemaal geregeld via het internet. Dus de consequenties en de impact is enorm. Hartelijk dank. Chris Ruigrok, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Morgen zijn we er weer met een speciale